to promocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy. Rozpoczynamy kolejny dzień. Ten dzień to środa, 27 dzień listopada, jeżeli kierować się kalendarzem. Na godzina czwarta, no właściwie minuta po czwartej już na zegarze. Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i północy. Taka prognoza pogody i tym przywita nas właśnie aura. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Mazowszu nieliczne mgły mogą też utrzymywać się do godzin popołudniowych, więc może zrobić się na drogach niebezpiecznie. A jeżeli popatrzymy sobie na słupki rtęci, to na termometrach maksymalnie w ciągu dnia od 4 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 8 stopni na południu i południowym zachodzie, i tutaj właściwie najcieplej. Sprawdźmy jeszcze aktualną prognozę pogody, przynajmniej jeżeli chodzi o temperatury. No taka już tradycja, gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej. Jelenia Góra tutaj jest najchłodniej, 1,1 stopnia powyżej zera, natomiast Tarnów to 6,6 i tutaj jest faktycznie najcieplej. To jest ten najbardziej aktualny pomiar. Patrząc sobie jeszcze na barometry, to w Warszawie w środę w południe 1011 hektopaskali przewiduje się najpierw wzrost, a potem spadek ciśnienia, co może wpływać na nasze samopoczucie. Zaczynamy od Aerosmith i Run DMC, Walk This Way. Raz jeszcze dzień dobry, do 6 jesteśmy z Państwem. Coś mi świta. Just give me a kiss. 10 minut po godzinie 4. Dzisiaj mamy środę, 27 dzień listopada. Przypominamy, jest to 332 dzień 2024 roku. Do końca roku coraz mniej czasu, bo to zaledwie 34 dni, czyli miesiąc z lekkim haczykiem, więc już powoli przygotowujemy się do tego, żeby jakoś sobie podsumować ten czas, bo to taki zwyczaj, prawda, że pod koniec roku podsumowujemy i też przy okazji wraz z nowym rokiem robimy sobie postanowienia i na nowo się zacznie. Ale tym razem trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby się udało. Na przykład rzucić palenie. Jakub, Jarosław, Maksym, Małgorzata, Radosław, proszę bardzo, dzisiaj świętują swoje imieniny. Do tego też Żaneta, Franciszek, Dominik, Walerian. Wszystkiego najlepszego od trójki. Przesyłamy drogą radiową te serdeczności. No i też przy okazji zmieniamy temat, ponieważ wczoraj wyłoniono laureatów tegorocznych nagród Polskiej Akademii Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Gala finałowa edycji konkursu, szóstej dodajemy, odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego honorowani są dziennikarze, którzy zdaniem kapituły nagrody najlepiej spełnili standardy ikony polskiego reportażu, rzetelności, obiektywizmu i poprawności warsztatowej, a na gali była Dorota Piotrowska. Gości w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie przywitał prezes Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński. Jesteśmy tutaj poniekąd w gronie mediów publicznych. Jesteśmy w siedzibie Polskiego Radia. Za tą gościnę bardzo dziękujemy. Jesteśmy jako Polska Agencja Prasowa organizatorem konkursu, nad którym patronat oprócz radia objęła również Telewizja Polska. Więc jesteśmy w grupie mediów publicznych, które są świadome odpowiedzialności za słowo, świadome swojej roli. Nagrody zostały wręczone w czterech kategoriach. Jury za najlepszy materiał audio uznało reportaż Bunt, decydujący bój o ziemię, autorstwa Adriana Bąka z Radia 357. To oczywiście ogromna radość, ale też wielkie zobowiązanie ze względu na osobę patrona tej nagrody, Ryszarda Kapuścińskiego, bez którego właściwie nie byłoby mnie jako dziennikarza. Dwa wyróżnienia otrzymali dziennikarze Polskiego Radia. Korespondent publicznego nadawcy w Wielkiej Brytanii Adam Dąbrowski został doceniony za audycję Bitwa o Downing Street. Ta audycja to spojrzenie na to, jak zmieniło się królestwo po 14 latach rządów konserwatystów. Cały pomysł był taki, żeby pójść do ludzi, żeby było jak najmniej o polityce. W dziennikarstwie niby nie chodzi o nagrody. Zawsze chodzi o słuchaczy, ale od czasu do czasu przyda się sygnał, że człowiek jest na dobrej drodze, że ktoś tego wysłuchał, że ktoś to polubił i docenił. Kapituła doceniła też reportaż po Magdaleny Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej ze studia reportażu Polskiego Radia, nawiązujący do sprawy Lizy, brutalnie zgwałconej w Warszawie Białorusinki. Nawet jak się ma dużo lat pracy za sobą, wiele różnych trudnych rozmów, to rozmowy z kobietami po są bardzo, bardzo, bardzo trudne. I Magda dała radę. Ja nie pracuję dla nagród, chociaż oczywiście bardzo przyjemnie jest je dostawać, bo to jest taki kop. Nagroda główna w kategorii wideo trafiła do Ewy Galicy za Krąg Putina, tajemnice rosyjskich majątków w Europie. Ten temat, który udało mi się zrealizować dla superwizjera, zrealizowałam z własnej ciekawości, jak oligarchowie ukrywają swoje majątki w Europie, jak eksportują te swoje pieniądze i unikają sankcji. W kategorii słowo jury najwyżej oceniło tekst Bartka Sabeli, Kraina obiecana, o migrantach, którzy przekraczają naszą wschodnią granicę. Szczególne podziękowania dla wszystkich moich bohaterów, bo wiem, że dla wielu z nich te rozmowy były bardzo trudne. W kategorii foto zwyciężyła Beata Zawrzel za zdjęcie. Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie. Przypominamy, że wręczono nagrody PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego i z olbrzymią radością informujemy, że to właśnie produkcje, których można było wysłuchać na trójkowej antenie, otrzymały te wyróżnienia, także były nominowane. Bitwa o Downing Street wspomniana, czy po i przy granicy, a jakby na wojnie, to są te produkcje, które można było usłyszeć na antenie trójki i też mogliśmy je współprodukować. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Dziękujemy bardzo za tę relację. Dorota Piotrowska była na miejscu i opowiadała o tym, co działo się wczoraj wieczorem. Teraz 15 minut po godzinie 4. Przed nami pustki, a potem jeszcze Sting.

man takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm legal alien, I'm English, no matter what they say. Englishman in New York, czyli Sting, to za nami. 23 minuty po godzinie 4. W coś mi świta w Trójce. Nasz standardowy kącik historyczny, czas rozpocząć. Czyli zaglądamy do kalendarium. 27 listopada w 1895 roku, od tej daty rozpoczynamy, Alfred Nobel ufundował nagrodę swojego imienia, a 102 lata temu, w 1922 roku w Warszawie, odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. 80 lat temu, w 1944 roku, w Lublinie rozpoczął się pierwszy proces niemieckich zbrodniarzy, funkcjonariuszy obozu koncentracyjnego na Majdanku. Rok 1948 otwarto pierwszy w Krakowie klub jazzowy, a w 1959 roku założono Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Teraz informacja z zagranicy. Rok 1960, Gordie Howe jako pierwszy gracz ligi NHL zdobył 1000 punkt w punktacji kanadyjskiej, a w 1967 roku w USA ukazał się album Magical Mystery Tour formacji The Beatles. Rok 1974, ważny dla kibiców FC Barcelony, bo właśnie 27 listopada zaprezentowano hymn tego klubu, Cant del Barça. No i też zbiega się to z miłą informacją, że ten wtorkowy wieczór Robert Lewandowski, grający w barwach tego klubu, zdobył jubileuszową bramkę na boiskach Ligi Mistrzów, a do tego jeszcze w 92 minucie dołożył kolejną. Niewykluczone, że Polak niebawem znów dogoni ikony futbolu i o tym pewnie w przeglądzie prasy będziemy mówić państwu. W 1981 roku, wracając do kalendarium, w Warszawie otwarto most generała Stefana Grota-Roweckiego, a w 1992 roku miała miejsce premiera filmu Sauna Filipa Bayona. Bardzo mocno ten film polecam. W ramach kalendarium, oczywiście kalendarium muzyczne, zaczynamy od urodzin Jimiego Hendrixa, który przyszedł na świat 27 listopada w 1942 roku. Thank you. Jimi Hendrix Experience, czyli Hey Joe. Dzisiaj kolejna rocznica urodzin Jimiego Hendrixa, gitarzysty, wokalisty, autora tekstów i kompozytora. Ikony muzyki, który niestety jest reprezentantem słynnego klubu 27, ponieważ zmarł w wieku 27 lat, 18 września w 1970 roku. Urodziny Edyta Geppert dziś świętuje, również ikona polskiej muzyki dla odmiany. 27 listopada w 1953 roku urodziła się Edyta Geppert, która pochodzi z muzykalnej rodziny. Podobno, kiedy miała 5 lat, dziadek kupił jej akordeon, a za sprawą matki, która była Węgierką, zafascynowała się czardaszami. Ale to nie jest jedyny gatunek muzyczny, który wykonuje, bo to jest wszechstronna artystka. Jest i na tej liście muzyka country, hard rockowa także, heavy metalowa, również rap, ale dosyć często przypisuje się przede wszystkim tej wokalistce piosenkę poetycką lub poezję śpiewaną. Chociaż sama jubilatka takiej klasyfikacji czy zaszufladkowania nie lubi. Przed nami utwór Życie, kocham cię nad życie. Wojciech Młynarski napisał słowa tej piosenki, jeden z tych najbardziej znanych utworów właśnie, który wykonuje Edyta Geppert, tak przy okazji urodzin. 4:30 na zegarze, coś mi świta w Trójce. Uparcie i skrycie, och życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeni. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. Skrycie, och życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz, kocham cię, życie, kiedy ten kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie lepszy gminne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Życie, kocham cię nad życie, Włodzimierz Korcz, muzyka. I dodajmy jeszcze, przypominając Wojciech Młynarski słowa, Edyta Geppert dzisiaj świętuje swoje urodziny, a to nagranie pochodzi z tego debiutanckiego krążka Edyty Geppert. Płyta została wydana w 1986 roku, a piosenka Och życie, kocham cię nad życie powstała w studiu Trójki, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie przy Myśliwieckiej 357, czyli tutaj, z miejsca, z którego nadajemy. To taki smaczek związany z naszym kalendarium. Kolejna data, równie ważna dla polskiej muzyki, 27 listopada w 1953 roku przyszedł na świat Ryszard Sigitowicz, gitarzysta, kompozytor i aranżer. Były członek formacji Perfect, który obecnie prowadzi karierę solową i współpracuje z wieloma polskimi artystami, a także zespołami. Przed nami Perfect i całkiem inny kraj. Będzie nam towarzyszyło to nagranie przez kilka minut. Proszę zrobić głośniej radio. Biały dzień, podszedł do mnie gość. Szara twarz, pospolita dość. W oczy zajrzał mi, beznamiętnie rzekł: dałbyś coś, strasznie chce się jeść. Może toczy mnie HIV, ale jeść się chce. Człowiek, gdzieś nie mogę się przestawić. Dzisiaj wiele dat w ramach kalendarium muzycznego. Perfect, całkiem inny kraj, przypominamy. Ryszard Sygitowicz świętuje swoje urodziny, podobnie zresztą jak Charlie Burchill, czyli gitarzysta formacji Simple Minds. 27 listopada w 1959 roku urodził się właśnie ten artysta, a przed nami She's a River, Simple Minds. Traveling shoes, she's a river and she's turning there in front of me. And I go black, what's Za 15 minut piąta. Słuchają Państwo Trójki. No i coś mi świta, oczywiście. Kalendarium muzyczne Simple Minds, She's a River to już za nami, ale to nie jest ostatnia data związana z kalendarium muzycznym. Kolejne urodziny jeszcze do tej listy dodamy. Mike Bordin dzisiaj też świętuje swoje urodziny. Perkusista formacji Faith No More urodził się w 1962 roku. No i z przyjemnością prezentujemy to epickie nagranie. Lying on the floor, so you lay down. tak to zabrzmiało 20 czerwca w 1989 roku, kiedy płyta się ukazała. I tak brzmi właśnie od tej daty Faith No More i Epic. Epic, czyli utwór, który promował The Real Thing, czyli album, trzeci album studyjny kalifornijskiej grupy Faith No More, która to przed chwilą miała zaszczyt wystąpić przed państwem. Kolejna propozycja i kolejna data to Karim Martusewicz, który też świętuje swoje urodziny. 27 listopada w 1972 roku przyszedł na świat w Trypolisie w Libii. Polski kontrabasista i gitarzysta basowy, lider i założyciel zespołu Karimski Club, ale też artysta wszechstronny, który współpracował z wieloma tuzami polskiej sceny muzycznej. Od stycznia 1998 roku członek WW, ale też między innymi grał na basie w musicalu Metro. Także jest autorem szczołówek do programów telewizyjnych, nie tylko tych związanych z telewizją publiczną, ale również ze stacjami komercyjnymi. No to w takim razie przy okazji urodzin WW i nabroiło się już teraz załącznik urodzinowy. Pięknie zabrzmi na antenie Trójki za 9 minut piąta. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się wieli i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec.